Søren Kierkegaard. Cüzamlının kendi kendine konuşması. Seslendiren Akın Altan. Bir kimse başkaları için gizlice ve yalnız başına ve de özgürce acı çekiyorsa, bundan ne tür bir varoluş ilişkisi ortaya çıkar? Sahne. Şafakta mezarlar arasında Simon Leprosus bir mezar taşının üzerine oturmuş. Uyuyakalmış. Çığlık atarak uyanıyor. Simon! Evet. Simon! Evet. Kim sesleniyor? Neredesin Simon? Buradayım. Sen kiminle konuşuyorsun? Kendi kendimle. Kendinle misin? Bozulmuş etinle. Ne de tiksindiricisin. Yaşayan her canlı için vebasın. Benden uzak dur, seni iğrenç şey. Mezarların yolunu tut. Neden böyle konuşamayan ve ona göre davranamayan tek insan benim? Benden başka herkes. Eğer onlardan kaçmazsam, benden kaçıyor ve beni yalnız bırakıyor. Bir sanatçı, eserine nasıl hayran olunduğunun gizli tanığı olmak için kendisini gizlemez mi? Ben neden tiksinç figürü kendimden ayıramıyorum ve insanların nefretinin gizlice tanığı olamıyorum? Neden ben bunu üzerimde taşımaya ve göstermeye yazgılıyım? Sanki umutsuz bir sanatçıyım da övgüyü duymaya çalışıyorum. Neden çölü kendi çığlığımla doldurmalı ve yabani hayvanların yoldaşı olmalıyım? Ve uluyuşumla zamanı kısaltmalıyım. Bu bir haykırış değil. Bu bir soru. Toplum dışı olmanın bir insan için iyi olmadığını söyleyen ona soruyorum bu soruyu. Bu benim toplumum mu? Bu mu aradığım arkadaş? Aç canavarlar ve bulaşıcı hastalık korkusu olmayan ölüler mi? Yeniden oturuyor. Çevresine bakınıyor. Ve kendi kendisine konuşuyor. Manasseh'e ne oldu? Sesini yükselterek, Manasseh! Bir an için susuyor. Sonra şehirden uzaklaştı. Evet, bunu biliyorum. Bir merhem keşfettim. Onu kullanınca cüzam içe dönüyor. Böylece kimse onu göremiyor. Ve papazın bunu bize açıklaması gerekiyor. Ona nasıl kullanılacağını öğrettim. Ona dedim ki, hastalık bu şekilde gerilemiyor. Sadece içsel hale geliyor. Birinin soluğu bir başkasını enfekte edip ona cüzam bulaştırabiliyor. Sonra sevinçten uçtu. Varoluştan nefret ediyor, insanları lanetliyor, kendisinden intikam alıyor, şehre koşuyor, soluğuyla hepimizi zehirliyor. Manasseh! Manasseh! Neden ruhumda şeytana yer verdin? Bedeninin cüzamlı olması yetmiyor muydu? Merhemden geri kalanı fırlatıp atacağım ki bir daha aklım çelinmesin. Peder İbrahim'in tanrısı. İzin ver de onu nasıl hazırladığımı unutayım. Peder İbrahim, öldüğümde bağrında uyanacağım. Sonra en saf olanla birlikte yemek yiyeceğim. Sahiden sen cüzamlıdan bile korkmazsın. İshak ve Yakup, sizler cüzamlı olan ve insanların tiksindiği biriyle masaya oturmaktan korkmazsınız. Çevremde uyuyan siz ölüler, uyanın. Yalnızca bir an için bir kelime olsun duyun benden. Yalnızca bir kelime Yüce İbrahim. Çünkü onun yeri kutsanmış olanların arasında hazır edildi. İnsanların arasında değil. İnsan merhameti sonuçta nedir ki? Talihsizlerden başka kimler için gerekli ki? Ve bunun bedeli ona nasıl ödettirilir? Yoksullaştırılmış adam tefecinin ellerine düşürülür. Ki tefeci en sonunda onu bir tutsak olarak hapishaneye teslim eder. Talihli olanlar da aynısını yaparak tefeciliği kullanır ve talihsizi bir kurban olarak görüp, haram vasıtalarla Tanrı'nın dostluğunu ucuz fiyata kapattıklarını düşünürler. Servet elde ettiklerinde küçük bir armağan, bir kuruş, ortada hiç tehlike yokken yapılacak bir ziyaret, savurgan ömürlerine renk katacak bir parça merhamet. Bakın, bu merhamet fedakarlığıdır. Ama eğer tehlike varsa, talihsizi çöle kadar kovalarlar. Öyle ki müziği, dansı ve şaşalı yaşamlarını rahatsız edebilecek çığlıkları duyulmasın. Merhameti, insan merhametini mahkum ettirebilsin, Tanrı'yı ve talihsizi aldatabilsin. Öyleyse, kentlerde ve talihliler arasında arayın merhameti. Çölde arayın onu. Sana, İbrahim'in Tanrısına şükrediyorum. Çünkü sen bu merhemi keşfetmeme izin verdin. Sana şükrediyorum çünkü sen onu kullanmaktan vazgeçmemi destekledin. Bu davranışındaki sevecen şefkati anlıyorum ki onda ben gönüllü olarak kaderime katlanıyorum. Zorunluluğun dayattığı acıları isteyerek çekiyorum. Eğer hiç kimse bana merhamet etmeseydi, merhamet benim gibi, orada kendi hayatını başkalarını kurtarmaya adayan biri olarak, teselli içinde oturduğum, başkalarını kurtarmak için aforoz edilmeyi gönüllü olarak seçtiğim mezarların arasından kaçıp giderdi. Sen, İbrahim'in Tanrısı, bereketli ve verimli mevsimlerde onlara mısır ve taze şarap ver. Daha büyük ambarlar ver ve ambarlardan daha büyük bolluk ver. Babalara bilgelik ver, annelere doğurganlık ver. Çocukları kutsa, savaşta zaferler ver. Ki bu insanlar senin hükümranlığının halkı olsun. Bedeni yaralı ve bozuk olanın dualarını işit. İnsanlar için dehşet verici olanın, mutlulara felaket getirenin, her şeye rağmen eğer ki yüreği lekeli olmayan bu insanı işit. Son.